100 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O Polsce jako bliskim przyjacielu pisze liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. Od rozwoju sytuacji epidemicznej będzie zależeć wprowadzenie ewentualnych obostrzeń covidowych, mówi o tym rzecznik rządu. Wielka Brytania zaostrza ograniczenia po tym, jak wykryto tam nowy wariant koronawirusa. Cieszę się, że w trudnych chwilach mamy tak bliskiego przyjaciela jak Polska, napisała wieczorem białoruska opozycjonistka Swietłana Cichanouska. Podkreśliła, że wśród więźniów politycznych są także przedstawiciele polskiej mniejszości, którzy, podobnie jak setki Białorusinów, muszą zostać uwolnieni. Dziękujemy za solidarność. Wśród więźniów politycznych są przedstawiciele polskiej mniejszości Andrzej Poczobut i Angelika Borys. Oni, jak również setki Białorusinów, muszą zostać uwolnieni, napisała Cichanouska, odnosząc się do wcześniejszego wpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent wyraził solidarność ze wszystkimi ofiarami dyktatury Aleksandra Łukaszenki. Zamieścił dwa wpisy po polsku i białorusku. Blisko 900 obywateli Białorusi jest więzionych przez Łukaszenkę tylko dlatego, bo chcieliby ich kraj był wolny i demokratyczny. Polska pragnie takiej samej Białorusi jak oni, napisał Andrzej Duda. Codziennie według tego samego scenariusza organizowane są ataki migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj w okolicach Białowieży grupa około 100 osób próbowała przedostać się przez granicę. Ciężarówki z migrantami podjechały pod granicę, a na ogrodzenie została rzucona specjalnie skonstruowana platforma, mówiła w TVP Info Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. Migranci usiłowali sforsować granicę. Było ciemno, więc polskie służby były oślepiane laserami, światłem stroboskopowym. W stronę polskich służb były rzucane kamienie. Migranci wyrywali metalowe słupki ogrodzenia, tak żeby one też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy. Mieli ze sobą różne przedmioty metalowe, które też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy. Ucierpiało dwóch żołnierzy, ale obrażenia okazały się niegroźne. Próba przedarcia się przez granicę została udaremniona, a migranci dostali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Straż Graniczna informuje, że ostatniej doby nielegalnie przekroczyć polską granicę próbowało ponad 200 osób. Ewentualne wprowadzenie obostrzeń będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemicznej, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Odniósł się w ten sposób do pytania dziennikarzy o restrykcje w obliczu statystyk zachorowań na COVID. Każdy, kto chciałby mieć jak największą ochronę przed koronawirusem, może skorzystać z programu szczepień. W wielu miejscach w Polsce postawiliśmy dodatkową infrastrukturę medyczną, jeżeli chodzi o wspieranie osób, które są chore. Ale oczywiście nie wykluczamy, i to też trzeba wprost powiedzieć, że jeżeli liczba zakażeń przekroczyłaby takie progi, które nie pozwalają na opiekę nad osobami chorymi, że w takiej sytuacji jest możliwe wprowadzenie obostrzeń. Rano w Polsce potwierdzono ponad 26 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 378 chorych. Jak informuje resort zdrowia, w Polsce na razie nie wykryto nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, pochodzącego z południowej Afryki. Brytyjski rząd zaostrza za to zasady sanitarne związane z koronawirusem. To efekt właśnie wykrycia na Wyspach dwóch przypadków nowego wariantu. W Anglii wróci obowiązek zasłaniania nosa i ust. Zmienią się zasady przybywania do królestwa. Adam Dąbrowski. Konferencja zwołana w trybie awaryjnym. Premier Johnson uruchamia dodatkowe środki. Ważna wiadomość, na przykład dla Polaków chcących dostać się na wyspę. Będziemy wymagać, by każdy, kto przybywa do Królestwa, wykonał test PCR najpóźniej w drugim dniu od przyjazdu. Dopóki podróżni nie uzyskają negatywnego wyniku, będą musieli pozostać w izolacji domowej. Downing Street poinformowało polskie radio, że reguły wejdą w życie w przyszłym tygodniu, ale nie jest jeszcze znany konkretny dzień. W Anglii wraca z kolei obowiązek zasłaniania twarzy w sklepach i w transporcie publicznym. Anglia wycofuje się tym samym z lipcowego poluzowania zasad. Szkocja, Irlandia Północna i Walia nigdy tej reguły nie zniosły. Każdego, kto się nie zaszczepił, bardzo zachęcam, by to zrobił. Liczba zakażeń jest już wysoka przy Delcie, a teraz nadchodzi nowy wariant. Apeluje naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A nowe reguły wstępnie mają obowiązywać przez 3 tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia we wschodniej połowie kraju głównie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie może spaść do 15 cm śniegu. Na termometrach od 1 do 5 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 6 do 7, tej nocy od minus 3 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Thank you. Tryouts for the Human Race i będący wtedy w szczytowej formie George Moroder, czyli producent wybrzmiałego nagrania należącego do zespołu Sparks, który w drugiej połowie lat 70. postanowił zmienić swoje dotychczasowe pop-rockowe oblicze i stać się zespołem parającym się muzyką disco. A nawet, co można było usłyszeć w tej kompozycji, space disco, wpisując się tym samym w popkulturowe szaleństwo science fiction. Taki pomysł na początek spotkania, w którym tym razem sporo współczesnych odmian disco, ale z zastrzeżeniem, że będzie to tylko i wyłącznie jego skandynawska odmiana. Wielokrotnie w trakcie naszych przeróżnych poruszanych tematów właściwie jednym tchem wymieniałem Prince'a Thomasa, Hansa Petera Lindstroma, André Bratena czy wreszcie Todda Terje. Zatem dziś jest okazja, by przywołać ich muzykę i pokazać jej potężną moc. I'm Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Czy nie można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie, że właśnie wysłuchaliśmy dwóch nagrań, które są wypadkową tego wszystkiego, co dał światu w latach 70. Giorgio Moroder? W moim przekonaniu, jak najbardziej. Oczywiście z poprawką na znacznie bardziej pękaty dźwięk i mocniejszy drive. Trudno się zresztą dziwić, bo to przecież młodzieniec w porównaniu z utworem Tryouts for the Human Race. W programie trzecim Todd Terje i fragmenty jego jedynego jak dotąd pełnego metrażu zatytułowanego It's Album Time. Thank you. Preben Goes to Acapulco, rozpoczęty utworem Leisure Suite Preben, a wcześniej inny przegubowiec Strandbar i DeLorean Dynamite. Połączenie współczesnego myślenia o architekturze czy też szkielecie nagrań z wykorzystaniem instrumentów z czasów, kiedy triumfy popularności święcił Giorgio Moroder. Trójka. Program trzeci. A w nim, przypomnę, współczesna muzyka disco ze Skandynawii i pewien krąg osób od lat nadających ton scenie disco na całym świecie. Do towarzystwa Todd Atelier niech dołączy teraz Hans-Peter Lindstrom. Bardzo ważny norweski producent, dziś 48-latek, działający nie tylko w przestrzeni muzyki disco, bo warto wspomnieć także jego eksperymenty z pogranicza future jazzu, czy monumentalne wręcz podejście do tanecznej elektroniki, co usłyszymy już za kilka minut. Zaraz po utworze Tensions, który w roku 2017 znalazł się na typowym dla Lindstroma 12-calowym winylu wytłoczonym w Small Town Supersound, czyli wytwórni z Oslo, gdzie przede wszystkim właśnie tam, na fizycznych nośnikach, pojawia się muzyka Hansa Petera Lindstroma. Potrójne pasmo przenoszenia. programie trzecim Tensions z 2017 roku i Hans-Peter Lindstrom z 12-calowej płyty winylowej, do której jeszcze dziś wrócimy, ponieważ jak Państwo doskonale wiedzą, na drugiej stronie bardzo często znajduje się remix. A że w istotny sposób różni się od oryginału, to myślę, że warto będzie go przywołać. Zanim jednak to nastąpi, zapowiadana monumentalna muzyka Norwega, co ciekawe oparta jak najbardziej na stylistyce współczesnego disco ze Skandynawii, ale z początkiem właściwie chyba niespotykanym w tym środowisku muzycznym. To będzie opowieść z płyty Six Cups of Rebel, opublikowanej w 2012 roku, z potężnym, charakterystycznym, symulowanym, jak sądzę, no ale jednak dźwiękiem kościelnych organów. Potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. Get that feeling that you've been here before. It's the kind of magic.